zárlak téged a szabadság ölel. A világ csak rángat engem, a karod ringat el. Ha mézetben olvadok, nem tudom hol vagyok, minden dolgom várhat. Lehet a neved öröm vagy bánat, én otthon vagyok nálad. Ölelj meg újra, ölelj meg ugyanúgy még egyszer. Csak az a múltad, amire velem együtt emlékszel. Az a múltad, amire velem együtt emlékszel. Ha fáradtan ébredsz nekem, ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok, minden elmúlik egyszer. Rövid az élet, ha gyorsítva éled, hát hosszabbítsd meg egy perccel.